czas leci, karuzela się kręci, nawijaniem zajęci. Moje sprawy są moje, nikt mnie nie wyręczy. Wśród miejskich pajęczyn, z tego wyjęty. Nie dla mnie schizotrendy, do tych na barierkach. Kolejna kielecka oferta, dużo serca, teraz dam to w wersach. Po raz kolejny, wracawszy z klubu na kolibę krokiem chwiejnym. Świat nie jest beznadziejny, głowa do góry. Zaznaczam nowego projektu kontury. PSF poplątanych słów mikstury. Czas leci jak wózki na faureli, nie patrząc na tych co z syfem spłynęli. Dużo spokoju lub niepotrzebnych spięć. BLOK 35. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Gdzieś się zawinęli, choć przed chwilą tam siedzieli. Na lepszy los się chłopaki zawzięli. I dobrze, mądry bądrze, cały czas na cekalądzie. Dla nich pozdrowienia, tutaj mam to w refrenach. Razem dzielą dole, niedole, niedostatki. Serce dla matki, która mnie urodziła. VLTO, ta jazda się nie zakończyła. Tak to odbieram, znasz to? Pokój dla Bobera. Faureli druga część, nie pasuje? Cześć, Varelix. Kolejne prezencje, nikt nie nakłada tu cenzury. Jebać cięcie, miejsce w którym słychać tylko rap i okęcie. Miejsce w którym słychać tylko rap i okęcie. Ta. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Wyższe siły cały czas o to proszę. Żeby PSF się nie minął ze swym losem. Na podstawy mieć grosze, ciągnąć przeznaczenie. Za lipę lipa, za dobroć premię. To jest we mnie, nie starać się nadaremnie. Choć bywa, silnica jak płynęła tak pływa. Super festiwa, w którą stronę skręci. W oknach ewidentni konfidenci. Nie wiadomo jakie dalej losy. Każdy może mieć dosyć, no nie tak? Faureli druga część moja krzepa. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli. Czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia tym co przed blokiem na karuzeli.